الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عزوجل ہم مدنی چینل کے بہت ہی پیارے سلسلے السوال مفتاح العلم یعنی سوال علم کی چابی ہے میں حاضر ہیں اور آپ کو مرحبا کہتے ہیں اور یہ سلسلہ جامعۃ المدینہ باب المدینہ کراچی کے طلبہ کے درمیان ہونے والا ایک مقابلے کا بہترین سلسلہ ہے جس کے شروع کے سلسلوں کے اندر جامعات نے شرکت کی اور ناک آؤٹ مقابلے کے تحت تمام جامعات اس میں حصہ لیتے رہے اور ان میں سے جو جامعات مقابلہ ون کر کے یہاں آگے بڑھے ہیں وہ جامعات آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو آئیے ان جامعات سے مقابلے کا سلسلہ شروع کریں گے, لیکن اس سے پہلے ہم آقا دو عالم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پیش کرنے کے فضائل میں سے ایک فضیلت سنتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے, جس شخص نے جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس کے 200 برس کے گناہ معاف فرمائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین, علم دین کے بے شمار برکات ہیں. چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حکمت مومن کا گم شدہ خزانہ ہے, لہذا مومن اسے جہاں پائے وہیں اس کا زیادہ حقدار ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وصحبہ بارک وسلم. تو آئیے جانتے ہیں مدنی چینل کے اس سلسلے کا انداز کیا ہوگا. سب سے پہلے ہم یہاں موجود اپنے طلبہ اسلام بھائیوں سے کریں گے 3-3 سوال, اور ساتھ ہی ہم ان موجود طلبہ سے تلاوت قرآن اور نعت سنیں گے. اس کے بعد ہم دوبارہ ان اپنے اسلام بھائیوں سے 3-3 سوال کریں گے, لیکن یہ سوال ہوں گے کلام اعلی حضرت اور کلام امیر اہل سنت سے, اور پھر بڑھیں گے ان موجود طلبہ اسلام بھائیوں کی جانب اور پوچھیں گے ان سے ایک ایک سوال اور دیں گے ان کو تحفہ. اس کے بعد ہم چلیں گے اپنے سلسلے کے اس مرحلے کی جانب جو سب سے زیادہ دلکش ہوتا ہے. جی ہاں, ہم دکھائیں گے اپنے یہاں موجود طلبہ اسلام بھائیوں کو ویڈیو کلپ اور اس میں سے کریں گے ان سے سوال, اور پھر ہم ان طلبہ اسلام بھائیوں سے مختلف اشارات دینے کے بعد پوچھیں گے اور ان میں سے بعض اسلام بھائی ہمیں دیں گے جوابات, اور اس مرحلے کا نام ہوگا کون بتائے گا. ہمارے اس سلسلے کا آخری مرحلہ ہوگا کامیاب کون ہوگا, اور اس مرحلے میں ہم ان طلباء سے کریں گے 2-2 سوال. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, یاد رکھیں یہ مدنی چینل کا پیارا سلسلہ آج کوارٹر فائنل کی طرف بڑھ رہا ہے اور اس کا یہ پہلا سلسلہ ہے. تو یہاں ہمارے ساتھ جو 2 جامعات موجود ہیں ان میں سے ایک جامعہ اس کا نام ہے جامعۃ المدینہ فیضان عطار, اور یہ باب المدینہ کراچی میں سخی حسن چرنگی نارتھ کراچی میں واقع ہے, اور دوسرے جامعۃ المدینہ کی نمائندگی کر رہے ہیں ہمارے جو اسلام بھائی, اس جامعہ کا نام ہے جامعۃ المدینہ فیضان بلال, اور یہ باب المدینہ کے علاقے متصل جامع مسجد بلال سیکٹر E6 اورنگی ٹاؤن نمبر 1 کراچی نمبر 41 میں واقع ہے. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اور اب شروع کرتے ہیں سوالات کا سلسلہ. تو جامعۃ المدینہ فیضان بلال کی نمائندگی کرنے والے طلبہ سے سوال ہے کہ غزوہ بنی نضیر کس ماہ میں رونما ہوا؟ رجب. ماہ رجب میں؟ ان کا جواب درست نہیں ہے. جامعۃ المدینہ فیضان بلال کی نمائندگی کرنے والے طلباء یہ جواب درست نہ دے پائے. درست جواب یہ ہے کہ غزوہ بنی نضیر ماہ ربیع الاول میں ہوا. جامعۃ المدینہ فیضان عطار کے طلباء سے پہلا سوال یہ ہے، غزوہ ذی قرد کس ماہ میں رونما ہوا؟ غزوہ ذو القرد 6 ہجری میں واقع ہوا. مہینے کا نام ارشاد فرما دیں. ماہ رجب. اور مہینے کا نام آپ سے پوچھا گیا تھا جو آپ جواب نہ دے سکے، غلطی ہوئی. غزوہ ذی قرد ماہ محرم الحرام میں پیش آیا. آپ سے سوال یہ ہے، غزوہ اور سرایا میں کیا فرق ہے؟ غزوہ وہ جنگی قافلہ ہے جس میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت فرمائی، اور سریا وہ جنگی قافلہ ہے جس میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شرکت نہیں فرمائی بلکہ آپ نے ان کو روانہ فرمایا. ان کا جواب درست ہے، انہوں نے سریا کہا تو درست لفظ یہ ہے سرایا. میرا دوسرا سوال جامعۃ المدینہ فیضان عطار والوں سے یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ام المومنین بی بی زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کس سنہ ہجری میں ہوئی؟ حضور کی جو پیاری زوجہ محترمہ تھی ان کی وفات سنہ 4 ہجری میں ہوئی. آپ کا جواب درست ہے. آپ سے آخری اور تیسرا سوال یہ ہے، کس صحابی کی لاش کو فرشتوں نے دفن کیا؟ آپ کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، جلد جواب دیں. اللہ اعلم. یہ جواب نہ دے پائے. جواب یہ ہے، حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش مبارک کو فرشتوں نے دفن کیا. جامعۃ المدینہ فیضان عطار کے طلبہ اسلام بھائیوں سے سوال یہ ہے کہ مسجد نبوی کن کے باغ کی جگہ پر بنائی گئی؟ مسجد نبوی بنی قریظہ کے باغ میں بنائی گئی. بنی قریظہ تلفظ درست نہیں ہے، بنی قریظہ ہے، لیکن آپ کا یہ جواب غلط ہے. بنو نجار کے باغ پر مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی. اب اس مرحلے کے نمبروں کی طرف بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ دونوں جامعات نے کتنے کتنے نمبر حاصل کیے. جامعۃ المدینہ فیضان عطار والوں نے 3 جوابات میں سے 1 کا جواب درست دیا، یوں ان کے نمبر ہوئے 5. اور جامعۃ المدینہ فیضان بلال کی نمائندگی کرنے والے طلباء نے 3 جوابات میں سے 1 کا جواب درست دیا، یوں ان کے نمبر بھی ہوئے 5. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب اپنے سلسلے کے دوسرے مرحلے کی جانب چلتے ہیں جس میں ہم سنا کرتے ہیں یہاں موجود طلباء اسلام بھائیوں سے تلاوت اور نعت. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. تو میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، یہاں جو موجود طلباء اسلام بھائی ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ کون ہمیں تلاوت سنائے گا. جو فرسٹ رو میں بیٹھے ہیں آپ تشریف لے آئیں، اور یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کے کون سے حصہ سے یہ ہمیں تلاوت سناتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا أعطيناك الكوثر فاصل لربك وانحر ان شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. ان کو مکتوۃ المدینہ کی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب تحفہ میں دی جاتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جامعۃ المدینہ فیضان عطار کے طلبہ اسلام بھائیوں کے پاس چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کون سنا رہا ہے ہمیں آج نعت شریف. جی اسلام بھائیوں, آپ میں سے کون سنا رہا ہے؟ ماشاءاللہ. جی آپ اسلام بھائی تشریف لیں. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ, وسلم علیک یا حبیب اللہ. فیضان ہے میلاد کا, فیضان ہے فیضان ہے میلاد کا, فیضان ہے. مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ. سب جھوم جھوم کر کب سرکار آ گئے, سب جھوم جھوم کر کب سرکار آ گئے. دونوں جہاں کے مالک مختار آ گئے. فیضان ہے فیضان ہے میلاد کا, فیضان ہے. مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ. پڑھتے ہوئے درود ادب تعظیم کو اٹھو, پڑھتے ہوئے درود ادب تعظیم کو اٹھو. اٹھ کر پڑھو سلام کے سرکار آ گئے. فیضان گے فیضان گے میلاد کا, فیضان گے فیضان گے فیضان گے میلاد کا, فیضان گے. لے گئے راؤ سبز پرچم اسلامی بھائیوں, لے گئے راؤ سبز پرچم اسلامی بھائیوں. گر گر کرو چراغ سب سرکار آ گئے. فیضان گے فیضان گے میلاد کا, فیضان گے. پھولے نگی سماتے ہیں عطار آج تو, پھولے نگی سماتے ہیں عطار آج تو. دنیا میں آج آ گئے عطار آ گئے. فیضان گے فیضان گے میلاد کا, فیضان گے. مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ. ماشاءاللہ. ان کو مکتبۃ المدینہ کی کتاب تحفے میں پیش کی جاتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, آئیے اب ہم اپنے اس مرحلے کی جانب چلتے ہیں جس میں ہم یہاں موجود طلباء اسلامی بھائیوں سے شاعری سے متعلق سوال کیا کرتے ہیں. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. تو میرا پہلا سوال جامعۃ المدینہ فیضان عطار کے طلبہ اسلام بھائیوں سے یہ, پہلا مصرع میں پڑھتا ہوں, دوسرا مصرع پڑھ کر آپ نے شعر مکمل کرنا ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ شعر ہے, جان دے دو وعدہ دیدار پر, اس کا دوسرا مصرع پڑھیے. اللہ تعالی علم و رسول علم. جان دے دو وعدہ دیدار پر, نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا. غلطی ہوئی. اب جامعۃ المدینہ فیضان بلال کی نمائندگی کرنے والے طلبہ سے سوال یہ ہے کہ شعر پڑھا جائے گا, آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے. آج لے ان کی پناہ, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے. پھر نہ مانگیں گے قیامت میں, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان لیا. ان کا جواب درست مانا جاتا ہے. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. جب آؤں مدینے میں تو ہو جاگ گریباں. امیر اہل سنت کے اس شعر کو مکمل کیجیے. جب آؤں مدینے میں تو ہو چار گریباں, اللہ تعالی عالم و رسول عالم. آنکھوں سے برستی ہوئی اشکوں کی جھڑی ہو. آپ کا جواب غلط ہوا, جواب نہ دے پائے آپ. اب جامعۃ المدینہ فیضان بلال کی نمائندگی کرنے والے طلباء سے سوال ہے, شعر کو مکمل کریں گے. روتا ہوا میں آؤں داغے جگر دکھاؤں. افسانہ بھی سناؤں اپنی زندگی کا. ان کا جواب درست نہیں ہے, بلکہ انہوں نے کافی چینجنگ کے ساتھ جواب دیا. درست شعر مکمل طور پر یہ ہے, روتا ہوا میں آؤں داغے جگر سناؤں, افسانہ بھی سناؤں میں اپنی بے کسی کا. شاعر کا نام بتانا ہے آپ نے. وہ یار غار بھی ہیں تو یار مزار بھی, وہ یار غار بھی ہیں تو یار مزار بھی, بو بکر آج بھی تو ہیں ہر دم نبی کے ساتھ. حضرت کے آپ کا جواب درست نہ ہوا. امیر اہل سنت کا یہ شعر ہے. اس مرحلے کا آخری سوال آپ سے ہے اور آپ نے بتانا ہے کہ یہ کن کا کلام ہے. خاک سینہ شہ دو سرا دیجئے, قلب بے چین یا مصطفیٰ دیجئے. وقت بہت کم ہے, جلد جواب دیں. اعلی حضرت ان کا جواب درست نہ ہو پایا کہ یہ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کا کلام ہے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اب دیکھتے ہیں کہ اس مرحلے کے اندر ان کا ریزلٹ کیا رہا اور دونوں جامعات نے کتنے کتنے نمبر حاصل کیے. جامعۃ المدینہ فیضان عطار والے اس مرحلے کے اندر کوئی جواب نہ دے پائے, لہذا ان کے نمبر ابھی تک ہیں 5. اور جامعۃ المدینہ فیضان بلال کی نمائندگی کرنے والے طلبہ اسلامی بھائیوں نے 5 نمبر حاصل کیے, اور یوں ان کے نمبر ہوئے 10. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے اس مرحلے کا جس میں یہاں موجود طلبہ اسلام بھائیوں سے سوال کیا جاتا ہے. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. آئیے جامعۃ المدینہ فیضان عطار کے طلبہ اسلام بھائیوں سے سوال کرتے ہیں کہ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے دو مشہور شاگردوں کے نام بتا دیجئے. ماشاءاللہ کافی سارے اسلام بھائیوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کون سا درست جواب ہمیں ملتا ہے. جی آپ تشریف لیں. امام ابو یوسف امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا جواب درست ہوا. آپ کو جنت میں لے جانے والے اعمال کتاب تحفے میں پیش کی جاتی ہے. اب ہم بڑھتے ہیں جامعۃ المدینہ فیضان دلال کی نمائندگی کرنے والے طلبہ کی جانب کہ وہ طلبہ بھی اس انتظار میں ہیں کہ یہ طلبہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان سے بھی سوال پوچھا جائے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے سوال کا درست جواب دے کر تحفہ وصول کرتے ہیں. تو سوال آپ سے یہ ہے کہ کتنے برس بعد شہداء احد کی قبریں کھلی. آپشن نمبر 1 45 برس, آپشن نمبر 2 46 برس, آپشن نمبر 3 47 برس. ماشاءاللہ کتنے طلبہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں. یہ جو سیکنڈ لاسٹ میں چھوٹے اسلام بھائی موجود ہیں یہ تشریف لائیں. تو ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں کیا جواب دیتے ہیں. 46 برس. ان کا جواب درست ہے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیے گا 46 برس بعد شہداء احد کی قبریں کھلی تو ان کے کفن سلامت تھے اور بدن تر و تازہ تھے الحمدللہ عزوجل. اور تمام اہل مدینہ اور دوسرے لوگوں نے دیکھا کہ شہداء کرام اپنے زخموں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے اور جب زخم سے ہاتھ اٹھایا تو تازہ خون نکل کر بہنے لگا. تو یہ اسلام کی کیسی مثال ہے اور اسلام کس طریقے سے الحمدللہ عزوجل ان مسلمانوں کو دنیا میں اور آخرت میں تر و تازہ رکھتا ہے. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی دینی اسلام پر عمل کی نیت فرما لیجئے اور مکمل طور پر اعمال حسنہ گناہوں سے بچنے کی کوشش فرمائیں. تو اب اسی خوشی میں کہ انہوں نے درست جواب دیا ان کو جنت میں لے جانے والے اعمال تحفہ میں پیش کی جاتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بھائی آپ نے شہداء احد کے متعلق سوال کیا. شہداء احد یقیناً صحابہ کرام تھے لیکن کیا آپ کو یاد ہے کہ اس دور میں بھی ایسے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں جیسے کہ ہماری دعوت اسلامی کے ایک عظیم الشان مبلغ اور جامعات المدینہ کے ذمہ دار بھی تھے اور ان کو استاد الشورا کا لقب بھی حاصل ہے. جی ہاں میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کی یہ کھلی حقیقت کئی اسلامی بھائیوں نے دیکھی کہ مفتی دعوت اسلامی کی قبر 41 ماہ کے بعد بارش کی وجہ سے ان کی قبر کھل گئی تو دیکھنے والوں نے یہ دیکھا کہ یہ اپنی قبر میں 41 ماہ ان کی وفات کے گزرنے کے بعد بھی یہ اپنی قبر میں اپنی زلفوں اور امامے کے ساتھ صحیح و سلامت موجود تھے. میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین اپنے اگلے مرحلے ویڈیو کلپ والے کی طرف چلنے سے پہلے میں آپ کو یہ ضرور نیکی کی دعوت پیش کروں گا کہ آپ بھی دعوت اسلامی کے اس پرفضا اور مہکے مہکے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. انشاءاللہ نہ صرف ہماری دنیا سنور جائے گی بلکہ ہماری قبر اور آخرت کی منزلیں بھی آسان ہو جائے گی. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. آئیے جامعۃ المدینہ فیضان عطار کے طلبہ اسلامی بھائیوں کے لیے ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں. آپ نے جو سرپرست کی بات بیان کی, کیا اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ نکاح کے حوالے سے بھی کبھی سرپرست کی اجازت اور اس کی صورتیں بھی ہوتی ہیں؟ جی ہاں, وہ تو کف, اگر غیر کف میں جب نکاح ہو نا, مثلا وہ لڑکی سیدہ ہے, لڑکا غیر سید ہے, تو اب یہ دونوں ایک دوسرے کا کف نہیں ہے, لڑکی اس کی کف نہیں ہے, جوڑ نہیں ہے اس کی, تو ایسی صورت میں اس کا والد ہے جیسے, وہ اجازت دے تو ہی نکاح ہو سکتا ہے, ورنہ نہیں ہو سکتا. اب جیسے لو میرج کرتے ہیں آج کل, سیدہ لڑکی کو معاذ اللہ بگا کے لے گیا کوئی, یا کسی طرح بھی اس نے اس کے والد کی اجازت کے بغیر وہ نکاح کر لیا تو نکاح نہیں ہوگا. ہمارے ہاں تو یہ اس کی تحقیق ہے ہمارے علماء کے نزدیک, اس کے تفصیلی مسائل پڑھنے ہوں آپ کو, پڑھنے چاہیے بلکہ, تو یہ اپنے پردے کے بارے میں سوال جواب یہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوع کتاب ہے, اس میں سوالن جواباً کافی آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے. شاید اتنے کف کے متعلق مسائل جو ہیں ایک جگہ پر اس آسان پیرائے میں اور کتاب میں نہ مل سکیں, تو یہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوع کتاب آپ ضرور حاصل کیجئے. پردے کے بارے میں سوال جواب, اس کے بارے اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ اس میں مدنی پھول ہے, بہت کام کی کتاب ہے, اس کو ضرور حاصل کیجئے اور اس کو مطالعے میں لائیے. سب اسلائے بھائی سب اسلائے بہنیں اس کو پڑھیں, اسلائے بھائیوں کے لیے بھی بہت مفید ہے. پردے کے لفظ سے اسلائی بھائی سمجھتے ہوں گے کہ یہ عورتوں کے لیے, نہیں ایسا نہیں ہے. اسلائی بہنوں کو تو پردہ کرنا ہے اپنے غیر محرموں سے, لیکن اسلائی بھائیوں کو بھی تو غیر محرموں سے بچنا ہے نا. جامعۃ المدینہ فیضان عطار کے طلبہ اسلام بھائیوں سے سوال یہ ہے کہ غیر کف میں شادی کرنے کے لیے سیدہ لڑکی کی اگر شادی غیر سید سے ہو تو امیر اہل سنت نے کس سرپرست کا نام لیا ہے کہ اس کی اجازت سے یہ نکاح ہوگا؟ والد. آپ کا جواب درست ہے. آئیے اب جامع المدینہ فیضان بلال کی نمائندگی کرنے والے طلباء کے لیے ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں اور پھر ان سے بھی ایک سوال کرتے ہیں. روز اتوار 26 ربیع النور شریف 1420 ہجری پنجاب کے مشہور شہر لالا موسیٰ کے ایک مصروف شاہراہ پر کسی ٹرالر نے دعوت اسلامی کے ذمہ دار مبلغ کے دعوت اسلامی محمد منیر حسین عطاری رحمت اللہ تعالی علیہ کو بری طرح کچل دیا, یہاں تک کہ ان کے پیٹ کی جانب سے اوپر اور نیچے کا حصہ الگ الگ ہو گیا, مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ پھر بھی وہ زندہ تھے, اور حیرت بارہ حیرت یہ کہ حواس اتنے بحال تھے کہ بلند آواز سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے جا رہے تھے. لالا موسیٰ کے اسپتال میں ڈاکٹروں کے جواب دے دینے پر انہیں شہر گجرات کے عزیز بھٹی اسپتال لے جایا گیا. انہیں اسپتال لے جانے والے اسلامی بھائی کا بقسم بیان الحمدللہ عز و جل محمد منیر حسین عطاری کی زبان پر پورے راستے اسی طرح بلند آواز سے درود و سلام اور کلمہ طیبہ کا ورد جاری تھا. یہ مدنی منظر دیکھ کر ڈاکٹرز بھی حیران اور ششد رہ گئے, یہ زندہ کس طرح ہیں اور حواس اتنے بحال کہ بلند آواز سے درود و سلام اور کلمہ طیبہ پڑھے جا رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ ہم نے اپنی زندگی میں ایسا با حوصلہ اور با کمال مرد پہلی مرتبہ ہی دیکھا ہے. کچھ دیر بعد وہ خوش نصیب عاشق رسول محمد منیر حسین عطاری علیہ رحمت اللہ الباری نے بارگاہ محبوب باری عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ باری وسلم نے بسد بے قراری اس طرح استغاثہ کیا, یا رسول اللہ آپ ہی جائیے, یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے, یا رسول اللہ مجھے معاف فرما دیجیے. اس کے بعد با آواز بلند لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے جامع شہادت نوش کر گئے. واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, آپ نے یہ ویڈیو کلپ دیکھا تو آپ سے اس میں سے سوال یہ ہے کہ پنجاب کے کون سے شہر کے وہ مبلغ تھے, ان کا نام کیا تھا؟ لالا موسیٰ اور لالا موسیٰ کے شہر سے تعلق رکھتے تھے اور محمد منیر حسین عطاری. ان کا جواب درست ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین, آئیے اب ہم اپنے سلسلے کے اگلے مرحلے کی جانب چلتے ہیں اور یہاں موجود طلباء اسلامی بھائیوں سے ایک شخصیت سے متعلق سوال کرتے ہیں. مولا یا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. آپ اسلام بھائی تیار ہیں؟ یہ بزرگ ہستی امام اعظم علیہ رحمہ کے شاگرد ہیں. انہوں نے 7 دن میں قرآن پاک حفظ کیا. امام شافعی علیہ رحمہ جیسے عظیم مجتہد ان کے شاگرد ہیں. بعض محققین کے نزدیک ان کی کتابوں کی تعداد 999 ہے. ان کی بالخصوص 6 کتب کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. آپ میں سے ہمیں کون بتائے گا؟ ماشاءاللہ کافی سارے اسلام بھائی ہاتھ اٹھا رہے ہیں. آئیے پوچھتے ہیں کہ ہمیں کون سے اسلامی بھائی بتائیں گے. چھوٹے سے اسلام بھائی نظر آ رہے ہیں, آپ تشریف لیں. امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. آمین. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, میرے سامنے موجود طلباء اسلامی بھائی منتظر ہیں کہ ان سے بھی سوال پوچھا جائے اور یہ بھی تحفہ وصول کریں. تو آئیے ان کو چند اشارات بتاتا ہوں, پھر اس کے بعد یہ بتائیں گے کہ یہ بزرگ کون ہیں. پہلا اشارہ یہ ہے ان کی کنیت ابو الفضل ہے, اور دوسرا اشارہ یہ ہے یکم رجب 849 ہجری میں ان کی ولادت ہے, اور تیسرا اشارہ یہ ہے قرآن پاک کے 15 پاروں کی تفسیر لکھی, اور چوتھا اشارہ یہ ہے مجتہدانہ بصیرت, وسعت نظر میں بہت اعلیٰ, کثرت معلومات بہت زیادہ تھی, اور پانچواں اشارہ یہ ہے کہ ان کی مشہور تفسیر جامعات المدینہ کے نصاب میں بھی شامل ہے. کون بتائے گا؟ ان یہاں موجود طلباء اسلام بھائیوں میں جو سیکنڈ رو میں بیٹھے ہیں دوسرے نمبر پر اسلام بھائی, تو ان سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں اس کا کیا جواب دیتے ہیں. مدینہ تشریف لائیں. نعیم الدین مراد آباد. ان کا جواب درست نہیں ہے, تشریف لے جائیں. کون بتائے گا؟ مدینہ تشریف لائیں. رئیس المتکلمین. مدینہ آپ کا جواب بھی درست نہیں ہے, آپ بھی تشریف لے جائیں. اور کون بتائے گا؟ مدینہ آپ تشریف لے آئیں. دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں درست جواب دے پاتے ہیں یا نہیں. جی امام جلال الدین سے ہوتی. ان کا بھی جواب غلط نہ ہوا بلکہ ان کا جواب درست ہے, اور ان کو تحفہ میں حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی 425 حکایات پیش کی جاتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مولا یا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اپنے پہلے کوارٹر فائنل کے فائنل راؤنڈ یعنی آخری مرحلے کامیاب کون ہوگا کی طرف بڑھتے ہوئے, پہلا سوال جامعۃ المدینہ فیضان عطار کے اسلامی بھائیوں سے یہ ہے کہ حاتم طائی کے اس بیٹے کا نام بتائیں جو ایمان لے آئے تھے. حضرت ابو دجانہ. آپ کا جواب غلط ہوا, عدی بن حاتم. جامعۃ المدینہ فیضان بلال کی نمائندگی کرنے والے طلباء سے سوال یہ ہے کہ غزوہ احزاب کس ماہ میں رونما ہوا؟ آپ جلد جواب دیں، وقت بہت کم ہے. اور ذوالقعدہ. ان کا جواب درست ہے. اسلام میں دو عظیم ہستیاں ایسی ہیں کہ جب یہ ایمان لائے تو ان کے ایمان لانے کی وجہ سے اسلام کو بہت تقویت ملی. وہ دو عظیم ہستیاں یہ ہیں، حضرت سیدہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. آپ سے سوال یہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کے کتنے دن بعد اسلام لائے؟ 3 دن بعد. آپ کا جواب درست ہے. اللہ! تو ساتھ ہی اس سلسلے کا آخری سوال کرتے ہیں آپ سے. سوال یہ ہے کہ میراث کے احکام اور قوانین کب نازل ہوئے؟ وقت بہت کم ہے، آپ کا وقت ختم ہو رہا ہے، جلد جواب دیں. 4 ہجری. ان کا جواب درست نہیں ہے، بلکہ میراث کے احکام اور قوانین 3 سنہ ہجری میں نازل ہوئے. اس کے ساتھ ہی ہم بڑھتے ہیں آج کے اس مرحلے اور اس سلسلے کے اختتامی نمبروں کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ کون سے جامعہ نے کتنے نمبر حاصل کیے. تو جامعۃ المدینہ فیضان اتار والے طلبہ نے آخری 2 مرحلوں کے اندر، کہ جس میں ان سے ویڈیو کلپ اور آخری 2 سوال پوچھے گئے تھے، ان میں جو انہوں نے نمبر حاصل کیے ان کی ترتیب یوں ہے کہ ویڈیو کلپ میں انہوں نے جواب درست دیا، اس وقت تک ہو چکے تھے ان کے کل نمبر 10، اور اس کے بعد آخری مرحلے میں انہوں نے 5 نمبر حاصل کیے، ان کے نمبر ہوئے 15. اور جامعۃ المدینہ فیضان بلال کی نمائندگی کرنے والے طلبہ اسلامی بھائیوں نے ویڈیو کلپ کا درست جواب دیا اور ان کے اس وقت تک نمبر کل تھے 15، اور آخری مرحلے کے اندر انہوں نے 2 جوابات میں سے 1 جواب درست دیا، ان کے نمبر ہوئے 20. اور یوں یہ جامعۃ المدینہ اپنے آج کے مقابلے کا ونر ہوا. اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ جامعۃ المدینہ فیضان بلال کی نمائندگی کرنے والے طلباء اسلامی بھائی پہنچ چکے ہمارے اس سلسلے سوال علم کی چابی ہے کہ سیمی فائنل راؤنڈ میں. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، اس کے ساتھ ہی اپنے سلسلے کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے یہاں موجود ذمہ دار اسلامی بھائی کو دعوت دیتے ہیں. اور یہاں پر موجود ہیں رکن مجلس جامعۃ المدینہ باب المدینہ کراچی کو، وہ تشریف لائیں اور اپنے مبارک ہاتھوں سے ان طلباء کو انعام دے. تیرا شکر مالا دیا مدنی محال، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی محال. جامعۃ المدینہ فیضان عطار کے طلبہ اسلام بھائی تشریف لائیں اور اپنے تحائف حاصل کریں. تیرا شکر مالا دیا مدنی محال، تیرا شکر مالا دیا مدنی محال، یقین مقدر کا وہ ہے سکندر، یقین مقدر کا وہ. اور اس کے ساتھ ہی آج کے اس کوارٹر فائنل کے فاتح جامعہ جامعۃ المدینہ فیضان بلال کو دعوت پیش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور سیمی فائنل کے لیے دعوت نامہ قبول فرمائیں. تیرا شکر مالا دیا مدنی محال، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی محال، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی محال. تیرا شکر مالا دیا مدنی محال. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ یہاں حاضر ہو کر ہم نے علم دین کے بہت سے مدنی پھول چننے کی سعادت حاصل کی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. اور ہم نے جو علم یہاں حاصل کیا اس علم کو دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. زیادہ سے زیادہ علم نافع کے لیے کوشش کرتے رہیں گے. جو علوم سیکھنا ہم پر فرض ہے اس کے لیے کوشش کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ عزوجل جو امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے ہمیں مدنی مقصد عطا فرمایا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عزوجل, تو اس مقصد کے پیش نظر ہم جتنا زیادہ علم نافع حاصل کر کے خود عمل کریں گے انشاءاللہ عزوجل تو ہمارے ارد گرد رہنے والوں کو بھی انشاءاللہ علم کا نور اور روشنی حاصل ہوگی. تو ہمارے جامعات کے تمام اسلامی بھائی جنہوں نے کوششیں کی یہاں کوارٹر فائنل تک پہنچے, اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ کو مزید علم کی ترقیاں عروج عطا فرمائے, اور جو اسلامی بھائی ہمارے سیمی فائنل تک پہنچے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزید کامیابی کی منازل طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.